pertsonak badu ingurulatxoa menperatzeko premia. Burruka hortan ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaiz ardazka gazteak. Beren aukera indiabe eraikizta erortzean berriro jeik, ibiltzen joanen direnak, gertakizunan indarta argiz, gure ametsa, arrazoi barriz egia jartuko dutena. Ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joate. El cantautor donostiarra Mikel Aboa falleció el 1 de diciembre a los 74 años en Donostia. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hauts hartatikan uste gabean noizbait gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera gogor kiloturik gaude. Mikel, icono de la cultura vasca, luchó por revitalizarla desde diversos ámbitos, tanto durante la dictadura franquista como después en la democracia. Txoriak txori, egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen naite. Durante los años 60 fundó con otros artistas vascos el grupo cultural Ez Dok Amairu, No Existe el 13. Los vascos le debemos mucho a este artista político. Eskerrik asko eta agur. Oh, yeah.